prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 września, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nadzwyczajny szczyt w sprawie wojny Izraela z Hamasem zwołuje na wtorek szef Rady Europejskiej. Za 8 godzin zostaną otwarte lokale wyborcze. Do głosowania uprawnionych jest 29 milionów Polaków. Mężczyzna, który wszedł na pomnik smoleński na placu Piłsudskiego w Warszawie, został zatrzymany przez policję. We wtorek odbędzie się nadzwyczajna narada przywódców unijnych krajów dotycząca ataku Hamasu na Izrael i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wideokonferencję liderów zwołał szef Rady Europejskiej Charles Michel i opublikował m.in. list, który wysłał do przywódców 27. Przestrzegł w nim m.in. przed falą migracyjną do Europy. Nie ma usprawiedliwienia dla terroru, napisał przewodniczący Rady. Zapewnił o solidarności z narodem żydowskim zaatakowanym przez terrorystów z Hamasu. Podkreślił, że Izrael ma prawo do obrony, ale w pełnym poszanowaniu międzynarodowego prawa, w szczególności prawa humanitarnego. Wyjaśnił, że konieczne jest ustalenie jasnego stanowiska i wspólnych działań 27. Napisał o poważnym ryzyku migracji i przemieszczania się dużej liczby osób do krajów sąsiadujących, które już przyjęły znaczną liczbę uchodźców. Istnieje ryzyko dalszych fal migracyjnych do Europy, ostrzegł Charles Michel. Ton tego listu różni się od oświadczenia przewodniczącej Komisji Europejskiej wygłoszonego podczas wizyty w Izraelu. Ursula von der Leyen podkreślała przede wszystkim prawo Izraela do obrony, ale nie wspomniała o konieczności poszanowania międzynarodowego prawa. Była za to krytykowana w niektórych unijnych stolicach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent USA odbył dziś odrębne rozmowy telefoniczne z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu i przywódcą autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Premier Izraela podziękował Joe Bidenowi za wsparcie i powiedział, że do osiągnięcia celów militarnych Izraela w walce z rządzącym w Strefie Gazy terrorystycznym Hamasem niezbędne są jedność i determinacja. Z kolei Abbas powiedział amerykańskiemu przywódcy, że całkowicie odrzuca wysiedlanie Palestyńczyków ze Strefy Gazy ze względu na oczekiwaną operację lądową wojsk Izraela. 29 milionów Polaków jest uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do parlamentu oraz w referendum. Lokale wyborcze zostaną otwarte jutro o 7 rano. Głosowanie przy pomocy specjalnych nakładek lub możliwość wsparcia ze strony innych, m.in. z takich możliwości mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami. Wyborcy z dysfunkcją wzroku mogą poprosić o nakładki na karty do głosowania, mówi dyrektor białostockiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Marek Rybnik. Każda komisja obwodowa będzie wyposażona w nakładki. Mamy 3 rodzaje kart, mamy również 3 rodzaje nakładek do głosowania. Osoba niewidoma, która przyjdzie do lokalu wyborczego, ma prawo poprosić członków komisji wyborczej, ażeby wydali jej nakładki do głosowania. Wyborcy z różnymi dysfunkcjami mogą też skorzystać z pomocy innej osoby. Może być to nawet osoba, która nie ma prawa do głosowania, czyli to nie musi być osoba pełnoletnia. To może być wnuczek, może być inna osoba młoda. Wystarczy, że przed komisją osoba ta z dysfunkcją powie: tak, to jest mój pomocnik i ja sobie życzę, żeby on ze mną był. Lokale wyborcze będą otwarte jutro do 21. Policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł na pomnik smoleński na placu Piłsudskiego w Warszawie. Według nieoficjalnych informacji miał grozić detonacją materiału wybuchowego. Policja tego nie potwierdza. Na czas akcji ze względu bezpieczeństwa służby odgrodziły plac i tereny przyległe, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. Należy pamiętać o tym, że obecnie mieliśmy do czynienia z akcją prowadzoną na terenie Warszawy. Ona dotyczyła bezpośrednio wyborów, ale biorąc pod uwagę powagę sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia, komendant stołeczny podjął decyzję o szybką zmianę. Przeszliśmy z akcji w operacji, czyli jest to najwyższy poziom zabezpieczenia ze strony policji, jakie działania, jakie możemy prowadzić. I stąd między innymi wszystkie siły praktycznie, które są w dyspozycji, zostały skierowane w to miejsce. Negocjacje z mężczyzną trwały 3 godziny. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nyczy zwrócił się do słuchaczy Polskiego Radia w związku z przypadającym jutro 23. Dniem Papieskim, obchodzonym w tym roku pod hasłem Święty Jan Paweł II – Cywilizacja życia. Kardynał podkreślił, że papież w swoich naukach silnie akcentował kwestię ochrony życia. I używał pojęcia negatywnego, czyli cywilizacja śmierci, za co wtedy zresztą przez tak zwane postępowe środowisko był atakowany, że negatywny, że przesadza, że za pesymistyczny. Dziś wiemy, że sprawy niektóre idą, owszem, w kierunku postępu i rozwoju nauki wielkim, ale równocześnie niosą z sobą zagrożenia i niebezpieczeństwa. My wybraliśmy aspekt pozytywny. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy kościelna i publiczna zbiórka na rzecz młodych, uzdolnionych osób z małych miejscowości. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Czekamy na półfinał Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej, w którym zagrają Bartosz Łosiak i Michał Bryl. W Meksyku ich rywalami będą Szwedzi Dawid Achman i Jonathan Helwig. O rywalach Polaków mówi trener kadry Grzegorz Klimek. Do tej pory graliśmy z nimi tylko raz. Przegraliśmy w Doha 2-0. No, mam nadzieję, że uda nam się teraz zrewanżować. Na pewno nie będzie to prosty pojedynek. Myślę, że są to rywale bardzo podobni do Amerykanów. Aktualnie w mojej ocenie z nieco wyższą jakością gry, więc na pewno nie będzie łatwo, ale myślę, że my też jesteśmy na fali wznoszącej i zrobimy wszystko, żebyśmy to my znaleźli się w finale, a nie oni. Początek starcia o wejście do finału za niespełna 2 godziny. A za nami szereg emocji siatkarskich. W Ekstraklasie 2. kolejka. Chemik Police pokonał Akademię Tarnów 3-0. Zadowolona była Agnieszka Korneluk. Myślę, że my też w pierwszym secie zagrałyśmy niemalże bezbłędnie, bo z tego co wiem, to tam popełniłyśmy jeden błąd. Myślę, że to było kluczem do tego, że no, myślę, że każdemu zespołowi w takich warunkach trudno by się przeciwko nam grało. No ale najważniejsze dokładnie 3 punkty dla nas. Wcześniej Unia Opole przegrało z Grod Budowlanymi Łódź 0-3. Mężczyźni z kolei szlifują formę do startu Ekstraklasy na turniejach towarzyskich. 18 już memoriał Arkadiusza Gołasia dla projektu Warszawa, który w finale pokonał Berlin Recycling Volley z 3-0. W memoriale Tomasza Wójtowicza, czyli Bogdanka Volley Cup, Luk Lublin pokonał Asseco Resowie 3-0, a ponieważ Jastrzębski Węgiel przegrał w drugim półfinale z drużyną Farmitalia Catania 0-3, w finale gospodarze lubelskiego turnieju zagrają z włoskim klubem. Jutro szykuje się bardzo sportowa niedziela. O 10.30 finał turnieju ATP 1000 w Szanghaju z udziałem Huberta Hurkacza, który zagra z Andrzejem Rublowem. A wieczorem o 20.45 na stadionie PGE Narodowym mecz piłka reprezentacji Polski z Mołdawią. Trener Michał Probierz był zadowolony z postawy debiutantów w meczu z Wyspami Owczymi i może na nich liczyć również jutro. Akurat do debiutantów to ważne, że weszli i ważne, że się pokazali. Jeżeli chodzi o zmiany, na pewno zdajemy sobie sprawę, że są to tak ważne mecze, że też nie można przesadzać i to, co powiedziałem, na pewno nie zrobimy rewolucji. Tylko postaramy się zrobić, żeby ten skład ewoluował, żeby wykorzystać wszystkie atuty tych zawodników i tak właśnie staraliśmy się robić, żeby po kolei ci zawodnicy grali na swoich pozycjach, którzy grają w klubach. No nie zawsze jest tak, że wszyscy grają na tych samych, ale tutaj wystawiamy zawodników, którzy są gotowi, zwarci i cieszę się, że wszyscy zawodnicy dążą do tego, żeby grać w tym podstawowym składzie. Pierwszy gwizdek jutro o 20.45. Polskie piłkarki ręczne wygrały towarzysko z Argentyną 26-25. To ostatnie szlify przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Tenisistki stołowe KTS-u Enei Siarkopolu Tarnobrzeg odniosły 2. zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Mistrzyń. W 2. spotkaniu grupy A broniące tytułu 31-krotne mistrzynie Polski pokonały TTC Novi Sad z Serbii 3-1. Natomiast kolarka Daria Pikulik, ścigająca się w barwach amerykańskiej grupy Human Power Health, zajęła 3. miejsce w generalnej klasyfikacji wyścigu dookoła wyspy Chongming. I na koniec jeszcze czarny sport. Rafał Okoniewski został nowym menedżerem żużlowców Fogo Unii Leszno. Zastąpił na stanowisku Piotra Barona, który po zakończeniu sezonu pożegnał się z zespołem. 43-latek ostatnio pracował w sztabie Sparty Wrocław. Niedziela będzie pochmurna z silnym wiatrem, miejscami przelotny deszcz, a w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na wybrzeżu możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Padać nie będzie tylko w centrum i na wschodzie, a termometry pokażą od 7 do 12 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. W Trójce, 14 minut po 23:00 do północy, Departament Rytmu. W rolach głównych dzisiaj państwa ulubieni aktorzy. 227 Trójek. Jeszcze nie było nic wspomniane o Kevinie Costnerze. Jest wspaniałym aktorem moim zdaniem. Tańczący z wilkami jest cudowny, a oprócz tego podobno jest podobny do mnie. Także jest super. No to i to jest argument. Ja jak zwykle jestem za naszymi ludźmi i wybrałbym Zbigniewa Cybulskiego, bo wszyscy tam szaleją, widzą jakiś tam super menu z zachodu, a sami nawet nie wiemy, że mieliśmy też takich wspaniałych aktorów. Zbigniew Cybulski grał tak samo jeden z najlepszych filmów w ogóle w świecie, czyli Pamiętnik znaleziony w Saragoście. Na tym filmie uczą się prawie wszyscy artyści w szkołach filmowych na całym świecie. A Antonio Banderas też mówił na mieście, że poleca Departament Rytmu w Trójce. Proszę posłuchać. El verano con buen pie. Basta. Empezaremos una nueva cosa. Porque lo hemos pasado bomba. A ver, a ver, a ver. Ale, ale, ale. Vayamos compañeros. We'll be right back.

Dokładnie tak. Na szczęście jest trójka, trwa Departament Rytmu. To jeszcze o tych ulubionych aktorach 227 Trójek. W latach 60. to cała Polska się śmiała. To słynny Luis Fernandel. Przecież to były cudowne komedie. A co tu jeszcze mamy? Podziwiam aktorów, którzy grali kobiety. Dustina Hoffmana i Robina Williamsa. Było mistrzostwo świata. Robin Williams to przecież też buntownik z wyboru Stowarzyszenia Umarłych Poetów czy Good Morning Vietnam. A jak Saigon to przecież czas apokalipsy, ojciec chrzestny, to przypomina się także przecież Robert Duvall. Proszę Państwa, a wracając do Hoffmana, to nasz trójkowy Grzegorz Hoffman od czwartej poleca się z rannym wzmacniaczem, tak przy okazji. Jeden chce naprawdę przeżyć ze stu twarzy.

Na Facebooku Trójki Al Pacino wygrał z Robertem De Niro, a na antenie jeszcze, można tak śmiało powiedzieć, francuski łącznik. Chciałem wspomnieć dwóch aktorów. Stanowili pewnego rodzaju ikonę francuskiej komedii filmowej, Louis de Funès i Bourville. Zresztą Wielka Włóczęga na przykład z udziałem obu tych aktorów. No wspaniały film. To jutro w czasie obiadu może być wybór, skrzydełko czy nóżka. 10 minut do północy, za 10 minut serwis Trójki. Później anagram Margana. Michał Margański będzie serwować znakomitą ścieżkę dźwiękową w programie Trzecim Polskiego Radia. No to my już dziękujemy. To był Departament Rytmu, Maciej Załęski realizacja, Daniel Leśniewski łączność, Michał Żołądkowski prowadzenie. Dobrej nocy. Would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion, time to pick my heart up off the floor. Oh, we'll be right back.